از مرگ خون به ترس که تنها روی بگور، با منکر و نکیر جوابت دادنیست، چون حضرت رسول خدا در جهان نمان. چون حضرت آدم به سفر می رفت سیاسر گفت که من میرم با مسافری، اب اگر ضرورت پیدا کری قرآن عظیم شان گردگی بخار دری اللہ رب العزت گفتا که خاندانتا بر نماز حکم و امر اهلکا بصلات واستبر علیها لا نسألوکا نحنو ما میگیم نفقه فرض سمیت میگیم نی یا نمیگیم الا چی میگه لا نسألوکا ای فرض خواست بیشن نمیخواید نحنو نرزقک شتو نماز بخان خاندانتا به نماز حکم کن. ای آدم مادر اولادارا گفت که ار وقت حاجت پیدا کنی قرآن گرفتگی وضو کو نماز بخان از الله بخای. او چی گفت؟ ای گپای دیوانه کی تبان قرآن مرانه بان با ما پیسه بده پیسه ای را چی میگه برادر ایما؟ چی میگه؟ یقین. امرای از یقین اگه ما و شما از دنیا رفتیم چی میشه؟ و حسلا ما فی صدور، چیزی که در قلب است و کلی اشکارا میشه، چیزی که در قلب است و کلی اشکارا میشه. با کدام یقین از دنیا رفتیم؟ آیا این یقین یک روز در جای ما یک کسی بند درست کرد، بند آب خشک، ما برش گفتم این بند خوش ما جور کنیم آلی آب از کجا میکنیم، بسیار مضبوط بند درست کرد، این تو هزار جیب زمین بود، ما گفتیم یا بشه از کجا میکنیم بند خود جور کنیم. اللہ کریم میکد که دو شو بعد این بند درست شد، امو حکومت امی بند با مردم تسلیم کرد، مبارک بادی هم گفت که بند تان مبارک. دو شو بعد یک قسم بارش شد، امی قسم سنگار گرفتگی با اندازه عزیز یک چیزی بگویم دگا صد خروار و بیست خروار ایره کلی زمین را پر از سنگ کرد، مردم صدا کدن خدا بچه تا بکش امرای زی بند ای چی شد یک کلی زمین را سنگ پر کرد. الله بشان نشان داد که پیش ما هر طاقت است، هر قدرت است. خدا قرآن چی گفته؟ فقلت استغفروا ربکم انه یرسل السماء علیکم مدرارا، فقلت استغفروا بسوی ازو بسوی دیگه کسی نی که او جور میکنه وی جور میکنه وی جور نی، یرسل السماء علیکم مدرارا و امددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. چی شده شماره که بسوی اللہ کریم و رحیم توجه نمیکنی؟ برادر عزیز در قبر دوم پرسان اول پرسش از یقین میشه، چی میشه؟ چیزی که از دنیا بردیم ای اونجا اشکارا میشه، اللہ یقین ما و شما را درست کنه برادر عزیز. دوم از دین کامل میشه. ما دینک دین چی بود؟ اخلاق، معاملات، معاشره، سیاست، کلی نقشه های زندگی چه قسم بود؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. از دین پرسان میشه برادرای متوجه خواستین انشاءاللہ. از دین چی میشه؟ کی پرسان میکنه؟ منکر نکیر. در کجا؟ در قبر. ای کاش مولانا صاحب امرای مامی بود امروز خو نکاح بسته کرد، جنازه کرد، او چند روز امرای ما در فاتحه شرکت کرد، لیکن علی در قبر کی باش امرای ما که پرسان میکنه ما دینوک؟ کاش یک موبایل می بود که تلفن میکرد مولای سیب تو بیا که چی دا مصیبت مبتلا استم، پرسان دین از پیشم میکنه. او ما خود دنیا چی کرده بودم؟ 6 سال مسلمان به شکل اعتراض نمیگم، یک روز یک ریش سپیده کسی گفت کاکا اذان بته، ای میگه خانه بابیت خراب شو مرا خجالت میسازی؟ امی سبق در نظرت ما معلوم کردم که من میگه اذان بته؟ مسلمان بود نی برادره، در روز عید صدا میکنه مسلمان چی میگه؟ مولای صاحب نیت و تکبیرای شب بگو. کاکا مسلمان استی؟ آشکر. چند ساله؟ 50 ساله. ای دای 50 سال مسلمانی نیت و تکبیر یاد نکردی؟ چی پرسان میکنه؟ ما دینک دینتا نشان بده. برادر عزیزم والا رای نجات نیست، لا ملجا ولا منجا الا الیه. اب سیون پرسان در قبر چرے محمد رسول اللہ علیہ السلام اللہ نشان میده. ما کنت تقول بهذا رجل، دباری زیده حسیز انسان چی میگفتی؟ چی میگفتی در دنیا؟ آیا اتباع سنت های زیده کرده بودی یا نکرده بودی؟ از عالم کسی پرسید مولوی سیب بما دین او بیدینی را نشان بده، دین او بیدینی را نشان بده، متوجه استی انشاءاللہ؟ مولوی سیب برش جواب گفت سوال مضبوط لیکن جوابش برت کوتاه میگم. مسلمان در راه که میره اینجا خونه نماز است، لیکن در راه با تا کدام طرف میره که علامه دینداری چیست برادرای من؟ با طرف راست را حفاظت نظر چیزای ضروری را دور کردن. مسلمانایی که در راه پیشروش میه بر زونه سلام دادن، ای چیز سالی موجود، ای دیرا چیست، ای دین است. یا قدم طرف چپ رایی است، ای بیادر مسلمان است، لیکن اینجا دین از عمل اینجا خود دین ما الا کرد یا نکرد برادرای من؟ در خوردن و نوشیدن محمد علیه السلام بر ما گفته شما خوردن و نوشیدن با کدام دست کنید؟ یا قدم با دست چپ میخوره؟ مسلمان است، لیکن اینجا در خوردن خود چی کرد؟ بیدینی کرد. در خوردن و نوشیدن چی کرد؟ بیدینی کرد. کسی که با دست چپ می نوشه می خوره، در روز معاشر ای در پاروی شیطان استاد می باشه. مولوی سے برش گفت در خانه داخل میشی دعای مسنون، اللهم اینی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم الله ولجنا و بسم الله خرجنا و علی الله ربنا توکل، قل هو لا احد، درود شریف می خانی. ای در خانه خود داخل شدی، لیکن ای دین است دی دروازه چیست؟ در خانه ای دین است، لیکن یک انسان بدون از این چیز داخل میشه. از مسلمان در خانه داخل شد، لیکن چی کرد؟ عمل بی دینی کرد. در خانه داخل شد، اگر به این ترتیب داخل شوه، الله از خانه کل شیاطین فرشته ها می آین، شیاطین از خانه بیرون میشن، برکت می آین، الله مصیبت را دور میکنه. دیگه برادر عزیزم در قبر چیره محمد علیه السلام نشان داده میشه که در حسی از انسان چی میگفتی؟ انسانی که در دنیا الله را شناخته باشه، دین اسلام در زندگی خود آورده باشه. او برادرای عزیزم 24 ساعت طریقه های محمد علیه السلام عملی کرده باشه، این جواب داده میتن اگر این صدا میکنه ها ها لا ادری، ای افسوز ایرمان، ما زیگه پا خبر نیستم. نبی علیه السلام میفرمای القبر اما روضه من رياض الجنه اما حفره من حفر نيران، قبر یا باغ است باغای جنت او یا چقوری است چقوری های جهنم. برادر عزیز ایا رای نجات داری؟ از قبر جای دیگر رفته میتانی؟ چه بگوین آل خواری بکار است یعنی؟ دین آموختن بکار است یعنی؟ آل کجا بی آموزیم؟ مولی سے ما شما در مدرسه داخله نمیتا، میگه بیادر تو کلان سال سی تالی در کجا بودی؟ فهمیدی؟ آل بهترین یک مدرسه ای که به عوام و ناس به کلی مردم ای برادر مبارک مدرسه دعوت و تبلیغ است. از اینجا باز برادر سیم مرحله ما شما او عابر السبيل سیوم مرحله رای مسافر در میدان معاشر است کجاست؟ بگوین در کجاست برادر؟ محشر. الله رب العزت کامیابی نصیب ما و شما کنه. در میدان معاشر منکر نکیر اونجا نیست، اونجا فقط الله کریم کی؟ الله رب العزت و جاء ربک والملک صفا صفا، پروردگار او فرشتها قطار قطار، الله رب العزت می باشه اونجا. الله کریم چه قسم که مناسب شان و شوکت به اونجا میایه، فرشتها میایه. حدیث می فرماید نبی علیه السلام ما منکم من احد، یکی از جمله شما نخواهد بود الا سیکلمه ربه، مگر الله کریم امرش گپ میزنه. لیس بینه و بینه ترجمان، در بین الله و در بین بنده ترجمان نیست. از کلی ما و شما کی میپرسه برادران؟ از زنان میپرسه یا از مردان میپرسه؟ نمیپرسه یا میپرسه؟ ای آلی خونجا کسیم زنم رای خود نورده یا کسیم مادر اولاده را دست گفتگی نبرده پیش مولی سیب که مولی سیب برزی فرایز و غسل نشان بده. برزی تیمم نشان بده، برزی زندگی محمد علیه السلام نشان بده. خود ما نگفتیم او مولای سبا نبردیم. اخیر در روز معاشر ازی پرسان میشه یا نمیشه؟ کی میکنه پرسان آره؟ الله رب العزت. سه چار سوال میکنه الله رب العزت از هر بنده خود چار سوال میکنه. در حدیث میایا نبی علیه السلام مبارک میفرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامه، پاهای بنده از میدان معاشر بالا شده نمیتانه، زن و مرد، عالم و بی علم، بادشاه و رعیت، حتی یسأل عن اربع، تا چار سوال جواب نتا. اول پرسان از من، از شما، از کلی برای انسان همیشه ان عمر. کی پرسان میکنه برادر ایما؟ الله. کی پرسان میکنه؟ از کی میپرسان؟ بگو از من. چی میپرسان؟ او کی چه قسم استاد استیم؟ الله اکبر. ولقد جئتمونا فرادا، بتاتق میایین پیش ما تنها، کما خلقناکم اول مره. چه قسم در دنیا شما را پیدا کرده بودم؟ از شکم مادر آمدی تنها، نی لباس بود نی چیزیم نبود. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، چیزی که در دنیا کمایی کردی پشت سر گذاشته میایی. و ما نرا معکم شفعاوکم، امرای کسی سفارشی هم نیست و علی سیب بمندان سیب هم نیست. تنها به این قسم میایی زن و مرد. اولا پرسوان میکنم، اول پرسش چی میکنم؟ ان عمری فی ما افنا، عمرت را در چی خرچ کردی؟ عمرت در چی خرچ کردی؟ چی بگویم در چی خرچ کردی؟ 40 سال عمری عزیزت گذشت، مزاج تو از حالی تفلی نگشت. پرسان میکنه از کی؟ از ما. چی پرسان میکنه؟ الله رب العزت. چی قسمی استاد استم؟ یک تک لباس در وجودم نیست. در کجا استاد استم؟ در میدان معاشر، پیش روی کی؟ پیش روی کل انسانیت. کجاست؟ جهنم. و جی ایوم اذن بی جهنم، جهنم پیش روی می آیا. اینها ترمی بشررین کل قصر کانه جمارت صفر. چه قسمی قوغ بسوی اسمان پرتاب میکنه؟ با اندازه تعمیرا، با شکل شطرهای سرخ قطار قطار. ای ای ای ای، جای گریز کجاست؟ یقول الانسان یوم اذن این المفر. ای رای گریز کجاست؟ یوم یعوذ ظالم علی یدیه، انسان گناهگار دستای خدا میخوره، یقول یا لیتنی تخست مع رسول سبیلا. ای کش امرای محمد علیه السلام رایش انتخاب میکردم، ای کش. افسوس ما استاد دبی شروعی کی؟ الله. لباس است؟ نی. اولادا خو استگه انشاءالله؟ نی. فا ازا جاعت صاخ یوم یفر المرء من اخیه، برادر از برادر فرار میکنه، و امه و ابیه، پسر از مادر و از پدر فرار میکنه، و صاحبته و بنیه، از شوهر از زن و از اولادا فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شان یغنی، هر انسان از دیگه خود در یک حالت هیبتناک و مصیبتناک در فرار است. ایگه به کی میگه برادر ایمه؟ در کجا میگه؟ در قرآن. به کی میگه؟ بگوین به کی میگه؟ به ما میگه که او بنده من ای اولادایی که امروز بر شرام و حلال تمیزا کرده کمایی میکنه، اسمش فرار میکنه. و لا یسأل حمیم حمیما، والله اگه دوست نزدیک دوست نزدیک پرسان کنه که در کجا شد فلانی، در کجا شد فلانی. ای بی بند و بار، جهنم قوق بسوی اسمان بنده از تعمیر پرتاب میکنه. برهنه استاد است ایچ لباسانی است. الله اکبر. باز کتاب شرا گردنش آویزان میکنه. پرشتها از صبح تا بیگار نمیشته کدن یک ورق، از عصر تا فردا صبح نمیشته میکنن یک ورق. در 24 ساعت چند ورق میشه؟ دو ورق. در ماه چند ورق میشه؟ در سال 720 ورق. در 6 سال چند ورق میشه؟ در 6 سال چند ورق میشه؟ 720 ضرب 6 کنی اقرا کتابک اینجا برشته اینجا ویزان میکنه لچ اقرا کتابک بزن عمر کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا امروز کفایت میکنم رایت حساب میکنم اقرا کتابک کتابتا بخان اونجا ناخان کسی نیست برادر آئیم توبه ورق زده میشه خودش ورق خودش زده میشه یوم تجیدو روزی آمده ایست او بنده ما یوم تا که پیدا میکنه کل نفس ما عملت من خیر محضره ار انسانی که چیزی عمل کرده با چشم سر میبینه و ما عملت من سو چیزی که بدی کرده اورم با چشم سر میبینه در کجا کرده در تاریک کرده در روشنی کرده و وجدو ما عملو حاضره ضرور اینا یافت میکنن چیزی که در دنیا کردن حاضر دیده در روز عروسی عکاسی کردی یک روز گذشت زمان گذشت چل سال بعد پدر کلان شدی اما فیلم تا برات نشان میده نواسیت بابایی تو بودی بچی ما بودم آبا با جان تو بودی قبول نکنی ایکی مالک کائنات بیادرم الله رب العزت بر تو نشان بده که بنده ما چی کردی ده گجا چی کردی اوجا چی کردی یوم اذن تو حدیث و اخبارها ده این روز زمین کل حالات خدا بیان میکنه به ان ربک او حالها پروردگارت حکم کرده بیان کو بیان کو که فلانی خان چی کرده ده گجا کرده ای های والله اگه کسی دیده باشه والله اگه کسی شنیده باشه همی توز برادر ایمانی که زمینم اقرار کنه عمل نامم اقرار کنه کلی فیلمم شروع باشه ای توبه جای فنا کجا باشه برادر ایم جای گریز کجا باشه الله کریم برای ما شما فرستاد که در هر عمل انسان کرده آل شما اینجا نشستای در خانه الله کلی الحمدلله بگویم والله ایر برتان در روز محشر الله نشان میتا ایرا کل را برتان نشان میده بعد اونجا تمنا کردن ای کاش الله که 24 ساعت از خانه بیرون نمی شدم همیشه در خدمت دینت می بودم ای الله ما چی کردم با چیزی که محنت کردم اونجا گذاشته آمدم او چیزی که در کار می آید او را ایچ چیزیم نکردم ای الله برادر عزیزم پرسان می شه ان عمری فی ما ابنا عمرت را در چی ختم کردی بگم در چی ختم شد برادر ان شبابی فی ما ابلا جوانی را در چی کونه کردی جوانی را در چی کونه کردی ان مالیه من این اکتسب فی ما انفقه از کجا کمائی کردی در کجا مصرف کردی کی پرسان میکنه برادران از کی در کجا از کجا کمائی کردیم در کجا مصرف کردیم شما در بازار ندیده باشین که آجی سی او رسمان انداخته باشه در دست از او کارتن باشه او بگوی صدا کنه که او مردم چانده بتین خانه خود درست میکنم کدام آجی سی او دیده باشین کدام ریش سپیر قوم دیده باشین خود چانده و سوال به خاطر خانه کی میشه اگر ما اتره کسی بگوی که بیادر خانه تا درجور میکنی اینجا رسمان پر تو از مردم بخوای چی میگیم یا خدر خود بیغیرت نیستم بابا خانه خود جور کنم از مردم بخوایم توبه بخانه کی سوال میکنیم میمان خانه چه قسمی است در پاریش خانه الله چه قسمی است میمان خانه کدام فرش داره خانه الله کدام فرش داره میمان خانه بچه نقش و نگار است خانه الله چطور است ایسو پرسان میکنه ان مالیه من این اکتسب فی ما انفقه از کجا کمائی که در کجا شما با راستی با ایمان بگوین که تا امروز شما کسی دیده باشین که یک دادان دروازه کسی صدا کرده باشه که بیارین پیسا که من در کرس کمپیوتر هستم صدا کرده دیده ای های های کی صدا میکنه طلبای قرآن صدا میکنن طلبای خانه الله در دروازه ها صدا میکنن نان بیارین وظیفه بیارین در روز قیامت میریم یا نه خرفتیم در پیش الله که امام در کدام درجه است مسجد در کدام است طالب العلم در کدام درجه است بکار خویی بود که در مسجد جای چیزای خوراکی نمی بود که خانه الله است اوی کسی است که طالب دین الله است بیشک کمپیوتر میاد کنین لیکن با کمپیوتر چی کردی نو با خاطر الله چی کردی. امروز هیچ کس کمپیوتری از کسی سوال نکردست، لیکن در هر جایی که صدا میکنه کس میگه طالبا هستن سوال میکنن. طالبای کجا هستن؟ طالبای مسجد. طالب چی هستن؟ طالب قرآن. در دروازه یک مسلمان صدای چاندر سوال میکنه، لیکن مسلمان برش چی میتا؟ پرسان پر از کجا کمایی که در کجا خرج کرد؟ بیای با شریک توبه کنیم برادران، بیای با شریک توبه کنیم که تا امروز ما شما به دین خدا به کدام نظر متوجه شدیم؟ که پرسان پر از کجا کمایی کردی و در کجا خرج کردی؟ چارن سوال از زن و مرد با چار آیت ای میشه ماذا عمل فی معلمه، با علم چی عمل کرده بودی؟ چقدر دین آموخته بودی و مسلمان و با او چی قدر عمل کرده بودی؟ چی عمل کردیم؟ از زن و مرد میپرسه آیا او سیاسری که امروز دروازه ها پرده پوش است، آیا او مادر اولادایی که خدا را خواسته دست کسی با پیرار از اون ازدیک شو ما امراج انسان بیدون و تفن ده کار نمی کنیم با ما سبق دیم، آیا فردایی که بیدون لباس خدا را خواسته دی چار سوال ناکام شو امرای کی با کجا با چند سال میره؟ با مسجد ناوردی مولای سیبا نبوردی، خود دین الله اموختی، 50 سال امرای ماتو تیر کرد، خانه جارو کرد، لباسا شوشت، تفل کلان کرد، قطق کلی ترکاری تیار کرد، کلی آشپزی ور کار کرد، لیکن معنای کلمه را نمی فهمه که لا اله الا الله محمد رسول الله چی معنی ایره نمی شناسه که پیغمبر ما چی نام داره، الله با چی خاطر او را به دنیا رای کرده بود؟ آیا فردا چی بگوییم؟ در روز محشر چی بگوییم پروردگارا؟ اگه سیاسر شکایت کنه که او الله با مسجد مرا رایی نمی کرد، ملا را خانه نمی آورد، او الله نان پخته می کردم، تپلای شکلان می کردم، آویلی را پاک می کردم، لباسای جمعی شدم، او الله ای خوبه ما دین نشان نداده بود. آیا دین با مرد آمده یا با زن آمده؟ بگوییم برادرها با مرد آمده یا با زن آمده؟ با کلی آمده است. آیا پیامبر صرف از مردا بود یا زنا بود؟ آلی بگوین که آلی زنا در کدام درجه است؟ آیا ظلم است یا نیست که امروز سیاسرا از هدایت محروم استن؟ ساعت بعد ملک الموت بیاید، الموت یاتی بغتتن والقبر صندوق العمل. ای داری قبر برو چی میشه؟ خیر اخیر امرای دو چی میشه؟ کجا میره؟ بگوین بدون جهنم جای دیگه میره؟ بدون اینکه امرای ابو جهل و فرعون و حامان و شداد برای جای دیگه جای داره دیگه رفیق، چه ظلم است که الله پرسان کنه خودش که چقدر علم ما مخته بدی با او چقدر عمل کرده بدی. برادر عزیز چی کردن با کارست بگوین؟ مشوره بتین. ما و شما اینجا که جمع شدیم به خاطر بین خود مشوره مذاکره. الله میگه و ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، مذاکره کنین، مذاکره مؤمنا را پایدار رسانی میکنه، مذاکره کنین. آیا فردا چی میشه؟ سات بعد داد که بعد مرگ میآیه، آخر چی میشه؟ یکی میگه کار مسلمان است، یکی صفات مسلمان است، حج زکات روزه ای صفات مسلمان است، ای کار مسلمان نیست. پلیس در چوک استاد است، دریشی داره، بوتا پوشیدگی است، بالا پوش داره، کمر مضبوط کمر بند است، یک چوبک رندار داره، یک چم چورک داره، دان چور صدا میکنه، یکی کلام در سر کرده، ای صفات پلیس است. چیست برادر ایمه؟ صفات پلیس است. کارش چیست؟ دست ای تو میکنه. موتر بادشاہ، موتر وزیر استاد میشه، دست ایتور میکنه، برزیا میگه برین شما، او را میگه استاد شما، بعد این ایتور میکنه، دست ایتور میکنه، ای موتر استاد میشن، ای میرن. امی پلیس با امی سپاتی در اوتر ششته نان میخوره بیغم قرار تکیه کرده، دو موتر تصادم کرد، تکر کرد، در ما بین ازی زخمی شده، حکومت امد، از کی میپرسه برادران؟ هر دو درائیور کس لیسنس داره، حکومت برش داده، هر دو دریور کس خوب بالغ عاقل هستن، لیکن حکومت از کی میپرسن؟ چرا پلیس کار ایلا کرده؟ ای پولیس اما تو قماندان سے میگه سویره بالا پوشه بی بی ایره کلای مرم بی بی ایره چوبم دا پیش مست ایره سیب لیکن قماندان امرای شکر قبول میکنن پولیس کجا میبره کجا میبره برادر ایمان ما بس کجا میبره موتره کی تکر کرده لیکن ما بس امروز کی میره حج زکات روزه ای صفات مسلمان است کار مسلمان دعوت الله مردم بسوی الله دعوت دادن اگه یک قدم این صفات نداشته باشه در چوک استاد باشه در لباس شخصی دست خدای تو کنه موتر استاد نمیشه بلکه ریکشه استاد نمیشه لیکن تمسخر میکنه دیوانه رو بیبی بخدا دیوانه رو بیبی دیوانه امور پلیس دروزه است لیکن صفات نداره و لباس نیست ریکشه استاد نمیشه هر مسلمان باید دارای صفات مسلمانی دارای کار مسلمانی کار مسلمان چی است؟ دعوت بسوی یک الله بسوی یک الله دعوت ای مردم از الله میشه از کی میشه؟ از الله میشه همه نقشه ها را کی جور کرده؟ الله جور کرده از زمین ای بهترین لذت ها را کی بیرون میکنه؟ الله میکنه باد و بارش در اختیار کی است؟ الله او مردم بخواهیم کل انبیاء دعوت بسو یک الله می دادن کار مسلمان ایست سابقه انبیاء با امتا یک قوم آمده بودن و الی عاد اخاهم هودا بعدیا برادرشان رای کردم هود علیه السلام میگه ار نبی را خدا برادر خطاب کرده است میگه برادر غم برادر فراموش میکنه میکنه یا نمیکنه لیکن محمد علیه السلام برادر نمیگه لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم با تحقیق پیغمبر آمده بود از نفسای شما مثل نفس که یک کلک درد میکنه چشم استراحت کرده نمیتانه میتانه برادر عزیز علیه ما عنتم بسیار رنج میداد پیغمبر کدام کاری که شما در مصیبت گرفتار میشدن پیغمبر بسیار رنجیده میشد حریص علیکم بسیار حرص میکرد که امت در هدایت بیاید برادر عزیزم محمد علیه صلات و سلام همه چیز قربان کرد بخاطر هدایت امت همه چیز مردم مکه چی بود که نکردن قبل از اسلام راها را خارپور میکردن برش منیب ازدی صحابی رضی اللہ عنہ میگه رأیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کنت فی جاہلیہ منی به ازدی میگه پیغمبر خدا را دیدم لادری زمان ما کافر بدم جاہل بدم پیغمبر خدا صدا میکد فقال یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا و انسان لا اله الا الله بگوین کامیاب میشین صدا را کی میکرد پیغمبر محمد رسول الله فمنهم بعضی از مردم من تفل علی وجهی دروش تف میکردن و منهم من حس علیه تراب بعضی دروش دست خاک پر میکدن میزدن و منهم من سب بعضی برش دشنام میزدن کسی که نزدیک بود توفش میرسید توف میکرد کسی که دور بود خاک میزد کسی که خاکش هم نمیرسید این کائنات بهترین انسان کی بود برادر ایمان کی بود محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نگه بر تو معلوم میشه که بهترین انسان در کائنات محمد رسول الله محمد رسول الله می در کتاب نوشته بود که از الله پرسید ای الله امرای نامت خو نامای زیاد است نوح نبی الله ابراهیم خلیل الله موسی کلیم الله عیسی روح الله ای الله های های الله کریم برش کنارای عرش نشان داد در هر کنار عرش نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله داخل جنت برش نشان داد در کل دیوارای جنت نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله درختای برگای جنت برش نشان داد در هر برگ نوشته بود پشت سر پیش روش لا اله الا الله محمد رسول الله پیشانی های زنای جنت برش نشان داد در هر جای نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله بعض برش گفت ای حبیبم بگو که نام کی امرای نام ما دائم است میگه یکی خلیل است خلیل معنایی که عملی میکنه که مولا را راضی کنه یکی حبیب است الله کریم او کاری را میکنه که حبیب را راضی کنه ولا سوف یعطیک ربک فترضا زود است که الله او کار امرایت کنه تو راضی کنه تو راضی میکنه برو در مکه پرسان کو که الله ای الله پیغمبر محمد علیه السلام در رزق زمان بعض در مدینه بیا بپرس که ای سردار مدینه چی عملی کرده بودی که در پیش روی تو تف میکردن؟ کدام عملی کرده بودی که دخترای تو طلاق کردن؟ کدام عملی کرده بودی که راه برد خارپر میکردن؟ کدام عملی کرده بودی که با سجده میبودی او گندگی ها را می آوردن در پشت سر دو همبا گدام میکردن؟ کدام عملی کرده بودی که تو را مردم از مکم از ما خارج کردن؟ چی عملی کرده بودی؟ باز بگو که کار دعوت چی است؟ انسان با دوست صمیمی چی تحفه میتا؟ کدام تحفه برش داده بود؟ امروز امت میگه مستحب است؟ مردم بیکار استن؟ ای کسی که بیکار است دیگه او خوب از بیکار دیگه ابتدای بیکار را کی شروع کرده بود؟ استغفرالله. صحابه کرام عجب کرد با وجود صمیمیتی که صحابه امرای محمد علیه السلام داشتن، والله صحابه در نصف شب پیش روی دروازه محمد علیه السلام استاد می بدن که چیره مبارک ببینن. توف میکرد، توفشم مثل از خوشبویی استعمال میکردن، آب وضویشم مثل خوشبویی استعمال میکردن. لیکن برادرای عزیز، معاذ ابن جبل به یمن رای میکنه با وجود محبتی که نبی علیه السلام برش میگه والله یا معاذ والله احبک، ای معاذ قسم به خدا امرایت محبت دارم. به یمن رایش میکنه، نبی علیه السلام رایش پیاده رای است، برش میگه یسر ولا تعسر، ای معاذ امرای امتی های ما اسانی کو سختی نکو، بشر ولا تنفر، ای معاذ امتی های مرا دعوت بدی، احسانات و کرم پروردگار برشان زیاد بیان کو، عذاب را زیاد بیان نکر. بعض برش میگه یا معاذ اگه واپس مدینه میایی تو شاید در پالوی قبر ما بروی، من نباشم در دنیا. اوهو با وجود محبتی که معاذ گریه کنان روی خدا با پشت سر سواری کرده او نبی علیه السلام میبینه او چهره مبارک تا که کوهای مدینه چهره مبارک از چشم معاذ ابن جبل پناه کرد، معاذ ابن جبل گریه کنان به سوی نبی علیه السلام میبینه. در حجۃ الوداع صحابه را جمع کرد، با تعداد انبیاء صحابه بودن 124,000. خداوند نصیب کلی بیت الله او مدینه منوره نصیب کلی کنه. نبی علیه السلام برشان اعلان کرد، الله هل بلغتو، خبردار برتان دین رساندم. کل صحابه اعلان کردن ادیت الامانه، امانتی که الله بر داده بود به ما رساندی، و نصحت الامه، با امتت بهترین نصیحت کردی، و بلغت الرساله، منصب نبوت مکمل کردی، بسوی آسمان کلکو خدا بالا کرد، اللهم فشهد ای پروردگار شاید باش. باز چی گفت؟ فلیبلغ شاهد منکم الغائب، پس شما حاضرین با کسایی که از کلمه بی خبر استن برزونا کلمه را برسانین. برغایبین چی را برسانین؟ من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، کسی یک دفعه لا اله الا الله با اخلاص بگوید جنت میره. او مسلمان امروز امرای تو کلمه لا اله الا الله سیانیست، او کسی دست خدا بالا کنه که لا اله الا الله نداره، کسی که داره دست خدا بالا کنه. آیا امروز لا اله الا الله کسی گفت کجا میره؟ جنت میره. امروز در دنیا چند انسانیت است که کلید جنت در پیش مس اونا محتاج جنت استن، کلید برشان نمیتم. صحابه کرام نبی علیه السلام برشان گفته بود که کسی در مدینه بمره من در روز معاشر شفیع سپارشی از دوستم. گفته بود یا نه گفته بود برادرها؟ حدیث شریف است. لیکن محبتی که امرای محبت علیه السلام محمد علیه السلام داشتن با کدام درجه بود؟ لیکن صحابه چی کردن؟ محبت رسول الله را قربان کردن، مکه را قربان کردن. مکه ای که یک نماز در بیت الله در نزدیک مسجد حرام، یک لک نماز در افغانستان، او یک نماز از این بهتر است یا نیست برادر؟ در مسجد محمد علیه السلام یک نماز، اینجا هزار نماز، بعض روایت ها مختلف است، او یک نماز از این بهتر است. آیا انسان هوشیار پشت زیاد میره یا پشت کم میره برادر؟ ای صحابه چرا مکره قربان کردن پای نماز پای لک نماز اینا چی خرچرا قبرای خود دا کابل جور کردن تمیم انصار جبیر انصار دیده باشین شهدای صالحین یا ندیده باشین کی دیده برادر دستان بالا کنی تمیم انصار انصار کدام صحابه را میگه که باشندای مدینه استن پروانه های شم نبوی استن اونا مدینه را قربان کردن بگوی که اینا زن داشتن یا جره بدن کلی مادر داشتن یا بی مادر بدن اولاد داشتن یا چی اولاد نداشتن اونا واپس مدینه رفتن یا اینجا قبرای خدا جور کردن کجا را قربان کردن مدینه را دیدن کی را قربان کردن دیدن محمد علیه السلام به خاطر چی؟ به خاطر مقصد محمد علیه السلام مقصد محمد علیه السلام چی بود؟ که در دنیا هیچ انسانی بدون کلمه زندگی بسر نکنه هر انسان به سوی آخرت کامیاب برود در جنت داخل شود مقصد محمد علیه السلامی بود آیا بگوین که امروز ما امتی هستیم الله رب العزت کار نبوت سلسله انبیا را ختم کرد انا خاتم النبیین ما آخری پیغمبر هستم لا نبی بعدی بعد از ما دیگه نبی آمدنی نیست او در قرآن میگه ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین محمد علیه السلام آخری نبی است آیا که نبی ختم شد آیا پیدایش انسانیت هم ختم شد یعنی انسان ها پیدا میشن میشن یا نمیشن چرا نبی نمی آیا چرا نبی نمی آیا چرا نمی آیا الله رب العزت و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما هیچ قومی را عذاب نمیدیم تاکی پیغمبر رایی نکنم این قرآن است نی یا دیگه چیز برادر ایمان آیات قرآن است نی و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما هیچ قومی عذاب نمیدیم تاکی پیغمبر رایی نکنم علی کو پیغمبر خودش گفته که پیغمبر آخری هم است دیگه نبی رایی نمیکنم او ام میگه که من قوم عذاب نمیدم تاکی پیغمبر رایی نکنم حالی ما روس امریکا اللہ چه حقا عذاب داره خودش گفته پیغمبرم آخری پیغمبر است دیگه نمی آیا او میگه که تا قوم عذاب نمیدم تاکی پیغمبر رایی نکنم آخری مسئله از کجا حل میشه در قرآن عظیم الشان واقعات انبیاء کرام متفرق و قطع قطع ذکر شده موسی علیه السلام در چند سوره لیکن واقعی یوسف علیه السلام در یک سوره ذکر شده در آخر سوره یوسف چی میگه؟ قل بگو بر امتیای بگو بر بندای ما هذه سبیلی ایرایم است هذه سبیلی ایرایم است خدا می ادو الالله بسوی الله دعوت دادن علا بصیرت دانشمندانه عاقلانه انا دومش چیز بزور بگوین کمی انا منی تبعانی ما و شما خو نیستیم نی هستیم کی میگه ما هستم دست خدا بالا کنم قل هذه السبیلی بگوی رای مست ادعو الالله بسو یک الله دعوت دادن انا و من تبعانی و سبحان الله پاکی بوست و ما انا من المشرکین ما بسوی دیگه چیزا توجه نمی کنم صرف دعوت بسوی زمین من اتبعانی را در اونجا بانین و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اونجا من اتبعانی را بانین او خرفتا و من اتبعانی دا کار شریک است یعنی است هست یعنی است برادر ایمان من اتبعانی مرد است یا زن هم است کلی است اهل کار دعوت دا دوشکی است صحابه کرام خود دعوت گرفته در ملک ما و شما قبرای خود جور کردن علی ما و شما در پهلوی خانه ما برادر مسلمان به نماز نمیره آیا ما و شما اگر بینم که نابینا و چاست اگر خاموش بنشینم چیست نیست گناه یا گناه است علی ببینین که در مسجد ما چند خانه است در پهلوی مسجد ما چند خانه است 50 در هر خانه چند جوان است 3 کلی جمله چند شدن 1.5 در نماز خفتن چند نماز خانه است پای نبر دیگر آجی شدن ادعو الالله چی شدن دیگر آ او نبی علیه السلام مبارک تر سختی و دعوت اندازش هم نشان داده است که اگر هم نبگوی کسی ما علم نیستم بلغو عنی ولو آیا بلغو عنی برسانین از طرف من بکی بکجا تاکی ای را گفتم رشنی ای که تبلیغ در تبلیغ چار ماه است ای خوب بزرگای ترتیب جور کردن لیکن محمد علیه السلام چی گفتن؟ الامن الائن الامن مطایی را نگفتن که تا کجا تا کی علی قام ما و شما نبی علیه السلام مطالبه چند نکده یک آیات لا اله الا الله محمد رسول الله چند آیات است؟ دو آیات بگوین چند آیات است؟ شهد الله انه لا اله الا الله محمد رسول الله والذین معه ای دوم آیات است. ای دو آیات است کی را یادش نیست برادرای من؟ از کلی ما یاد هم است یا نیست؟ علی با ای دو آیات در امت به میلیون ها انسان تشنه است یا نیست؟ است یا نیست؟ اینا بلونای کلمه را کی برسانه؟ کی برسانه برادرم؟ ها؟ دو نفر فقط، سه نفر نی ما شما فارغ نیستیم چیستیم برادرم؟ فارغ نیستیم در حدیث قدسی میں ای ابن آدم ای اولاد آدم تفرغ لعبادتی به بندگی و خدا فارغ کو املا صدرک غنا و اسد فقرک سینه تا غنی می سازم دل تا غنی می کنم او تر مادار می کنم و الا تفعل اگر کار نکردی ملعت یدک شغلا ولم اسد فقرک دست تسکارا پر می کنم لیکن غریبی تا خطا نمی ابن آدم تفرغ خدا فارغ کو فراغت نیست مردم فارغ یا در شفاخان استن یا در قبرستان استن یا در معبس استن خدا فارغ کو فراغت نیست برادرایم شما چی فکر میکنید که ما و شما صرف خب ما و شما افغانی نیستیم ما و شما مزاری نیستیم ما و شما چیستیم امتی چیستیم امتی محمد رسول الله انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا بس ازبک تاجک ترکمن ترکمن پشتون ازاره به خاطر تعارف است ولکن ان اکرمکم عند الله اتقاکم کسی که از خدا میترسه احکام الله را پورا میکنه غم انسانیت را میکنه برادرای ما او در نزد الله درجه داره او در نزد الله درجه داره علی برادرا ای چهار ماه ای چهل روز ای فقط اموختن ذکر است که یک انسان احساس ذمه داری کنه مثل که طفلک بگو بچم بر توی میکنم مادر خود نشان میده گیره با ما بکن امشیر رو نشان میده گیره میگرم احساس نکرده نمیفهمه لیکن وقتی که جوان شد احساس کرد باز که بگوی برت میکنم باز نمیگه مادر رو با ما بگی امشیر رو با ما بگی باز با خود انتخاب میکنه میکنه یا نمیکنه ای چار ماه و چل روز ای بخدیس که مسلمان بگوی که من مسلمان هستم چی هستم؟ کارم چیست؟ مسلمانی کارم چیست؟ علی قصر میپرسی بیادر چی هستی مسلمان کار چیز کچالو پروشی مسلمان مسلمان هستی شکر چی کارت هست دریور هستم بیشک کسبای دنیا هم کردن جایز است لیکن برادرهای ما اصلی کار مسلمان چی هست مسلمانی محمد علیه السلام عالمی حقیقی آخری نبی بود ای امت عالمی نبی است کنتم خیر امتین چی میگه باز؟ بزور بگوین چی میگه؟ اخرجت للمزار شریف اخرجت للافغانستان یعنی اخرجت باز چی میگه پشت سر ازی؟ تعمرون بالمعروف و ترحون للمنکر کنتم خیر امتین یا اهل العلماء امی تو گفتنی؟ یا اغنیا گفتنی؟ یا کلی را یاد کرده علی ما و شما کلی در امت هستیم یا نیستیم این حکم از کجا آمده؟ در کجا آمده؟ در قرآن با کی میگه؟ با ما نبگوین با کی میگه؟ با ما بگید با ما میگه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنحون للمنکر و ای کار کو دیگه یقین کو که انتظام او جور میکنه اسکر نانشا لباسایشا هر چیزی را حکومت میکنه خالی تیارسی و سلام کیه و لارسی میگه ایا تو بسو یک الله دعوت میده که از الله همیشه الله خالق است الله مالک است تو را اولادای تیگ لقمنان نمیده ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسان دوستان را کهی کنی محروم که تبا دشمنان نزد. دیگه برادران جوید بگویم که کار دعوت کار علماء است، کار کل امت است، بخاطر طاقت اخسر، بخاطر افغانستان است ما و شما. یا اخرجت للناس علی للناس دی امروز در ناس مردم بی کلمه استن یا کل هدایت یافته استن؟ بی کلمه زیاد استن یا کلمه والا زیاد استن؟ بی کلمه زیاد استن. کلمه والا پیشش کلیاس محکم بسته کده. علی در روز قیامت الله از کی میپرسه؟ اول از دریور میپرسه که موتر تکر کده یا از پلیس میپرسه؟ علی پلیس ها خو وقت ندارن، نگه والا فارغ نیستم. علی پیل دقیقه بعد مرگ بیای بس چطور میشه؟ علی راست بگیم برادر که این کار دعوت ضرور است یا ضرور نیست؟ علی کسی که میگه ضرور است بیاده خو که ضرور است دیگه. علی کی کنیم، قبل از مرگ یا بعد از مرگ؟ مرگ کی است؟ دکه چه تخم نمیشته است که تاریخش دهی تاریخ پورا میشه، لیکن ده پیشانی ما و شما خونه نمیشته است که قبل از مرگ علی مرگ کی میایه برادران؟ معلومات نداره. علی که معلومات نداره پس خانه رفتن بکار است یا نیست بکار؟ یا این کار کنیم و من یتوکل چطور میگه؟ و من یتوکل فهو حسبه. کسی که بذات ازو بروسه کر توکل کر بس امو بس است. او اگر بگویم که خدا میکنه لیکن مگر سعید برادرانی بعدگی توکل شد یا نشد؟ نشد نی؟ دیگه حالی برادرم مطالب است در آخر مجلس یک ونادا منادی من سما، یک آواز کننده از سوی آسمان صدا میکنه. از کجا آسمان صدا میکنه؟ از سوی آسمان. قومو مغفورا لکم، استاد شوین بخشیده شدین. استاد شوین چی شدین؟ قد بدل سیئاتکم حسنات، بلکه گناهای سابقیتم به نیکی ها بدل شد. چقدر دروغ گفتم، چقدر کلیت به نیکی ها بدل شد. برادران عزیزم، علی مطالبه میشه، علی بسوی ما و شما کی میبینه؟ میبینه یا نمیبینه؟ علی میبینه که باش کدام بنده ما به ذات ما یقین میکنه، توکل میکنه، استاد میشه او یا کدام نمیکنه. علی کسی که توکل میکنه اونا استاد شن، بخاطر سال افت ما چار ما ماشاءالله در جای تان استاد شن. هر کسی که توکل کرده او در جای خود استاد شوه، چار ما افت ما سال چل روز ماشاءالله استاد شن در جای تان استاد شوین. ولای تخ مزار مردم استاد شوین در جای تان استاد شوین، چار ما استاد شوین، چار ما ولای استاد شوین. هر کسی که به ذات الله توکل کرده نخ تیار است. و من یتوکل علی الله فوزب، چل روز استاوم، چل روز والا استاد شوین، چل روز والا. کسی که چل روز اسوم استاد شوین، هفته دار روز وام استاد شوین، ای بیا کمی هفته دار روز والا، سی روز والا. کسی که سبا سی روز اسوم استاد شوین، اینا بیاین به مسجد داخل بیاین، اینجا بیاین، نبیشینین الله میبینه، نبیشین بیاین رار علاوه دین نبیشورشن رار علاوه دین بیاین امینه پرای استاد کلی بیاین به مسجد. ماشاءالله این من متوجه استم، با توجه ما پروا نکنین، الله کریم میبینه، الله کریم میبینه. کی میبینه برادران؟ الله کریم میبینه. نبیشینیم که خدا ناراض نشوا، خدا را خواسته پای ما را اوگار نکنه که استاد بودی باز چرا شیشتی، او خدا را خواسته کمر درد نکنه که بنده ما استاد بودی چرا شیشتی باز اس پیش بس چار پای با. ماشاءالله بیاین چار ما چل رو سیر روز والا کلی بیاین داخل. ماشاءالله زود، ماشاءالله زود بیاین، زود داخل مسجد بریم. ماشاءالله زود داخل پالوی منبر بریم، پالوی منبر بریم در مسجد. ماشاءالله زود دروازه بریم، او دروازه الهی کنی باشه. ماشاءالله زود بیاین از پایین از میدان برادر بیاین. چهار ماه چل روز سال افت چی قدر که میشه برا، سه روز هم والا بیاین. ماشاءالله سه روز، ماشاءالله بیاین در مسجد بریم پیش روی منبر برادرای تشکیل مجمع. ماشاءالله بیاین از دو طرف برین، برین شما داخل بیاین طرف. ماشاءالله بیاین، بیاین استاد بیاین، کل استاد استین بیاین. ماشاءالله بیاین داخل بیاین، داخل بیاین. جزاکم الله خیر. سال افت ما چهار ماه چل روز ای برادرای همسایه‌ای ما هستن، تاجیکستان، ازبکستان، قومیای ما هستن برادران، به کلمه محتاج هستن. ماشاءالله بیاین. کسی که برازای خدا وقت داده اونا بیاین. ماشاءالله پشت سر نبینین، الله کریم است، الله رحیم است. ماشال هر موتروانی که پشت سر دیده موتر ده چقوریا گذارده ده هر که پیش روی دیده او کامیاب رفته نان مفتر و تن خورده ماشالا بیایی ماشالا بیایی دروازه ایلا بدین برادای تشکیل داخل برین ماشالا داخل برین ماشالا از پرده کسی نقطه یا رس الله اکبر خدا ده جوانی عمر شما برکت کنه ماشالا زود بیاین دگار نرمین انشالله دعا میکنیم قبل از دعا نرمین قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم الله هیچ پروا تای نداره اگر شما دعا نکنین ماشالله بیاین کسی که چهار ماه چل روز هفت ماه سی روز هفته ده روز از پرده نقطه یارس بیاین داخل بیاین داخل بیاین داخل بیاین ماش او دروازه ایلا کنین برادرها برین داخل داخل برین ماشالله داخل برین داخل ماشالله علمای کرام زیاد برون العلماء ورثة الانبیاء علماء دا جای انبیاء استن نبی علیه السلام با کلی عالم متوجه بود ماشاءالله بیای جزاکم الله داخل شوین داخل شوین از زود روازم داخل شوین ماشاءالله زود زود بیاین جزاکم الله جزاکم الله باز برطانی کارگزاری هم میگم ماشاءالله زود بیاین داخل برین داخل بیاین داخل بیاین شما چرا استاسیم بیشین منجانی برین منجا بیشین تشکیل کنین ماشاءالله آی های ایچ کسیم تاوان نکرد صحابه تاوان نکردن برین کلی پیش برین دا جای تشکیل چیز داخل چیز ورده داخل گوزه کنم بریم اونجا بریم ماشاءالله بریم ولی سیمینار نیزه را برشان معلوم نیست سر ترغیب بری برشان اونجا برون ماشاءالله بریم اونجا در تشکیل برادرهای ما بر تعلیق کارگزاری میگم چند وقت قبل ما پارسال بود یا قبلا به بندر حیرتان رفتی ما یک امیر انتقالات بود امیر متوجه است انشاءالله امیر انتقالات بود ما برای زناد و قطع نظامی بیان کردم او گریه میکرد امی گریه میکرد گریه میکرد ما گفتمش که جناب شما چرا گریه میکنین گفت ما که شما گپ میزنین ما تعجب میکنم ما گفتم چرا تعجب میکنین میگفت چند قبل ما از رای تاجکستان رفتیم به قرغیزستان و قزاقستان کارای دولتی بود گفت در یک جای ما به نماز استاد شدیم دو تا رفیق ما پشت سر جماعت استاد شد متوجه هستید گفت یک وقتی بود که موترها میاین و پشت ما استاد میشن موترها میاین استاد میشن دخترای جوان و پیر مرد و سیاسرا و جوانا استاد میشن اون وقتی که سلام دور دادیم اینام سلام دور دادن وقتی ما دعا کردم میگالی حرکت میکنم میگه کلی دویده از دستای ما محکم گفته که مسلمان کجا میری با ما کلمه نشان بتی ای مسلمان با ما کلمه نشان بتی میگالی کلی گریه میکنن مرا محکم گفتن که با ما کلمه نشان بتی کلمه را میگم اینا تکرار میکنن کلمه را یک وقتی آمد که میگم مرا میگن که استاد بدی لبایت شور میدادی او را با ما نشان بتی که تو پایین شدی در رکوع میگو که تو کچ کردی خدا لبایت شور میخورد او را با ما نشان بتی میاما گریه کردم که ای الله نواسای امام بخاری و ترمیزی با کلمه محتاج استن مسلمان افغانستان فارغ نیست که بل اینا کلمه نشان بتا ای که علی شما را میبینم ما گریه میکنم که ما فکر میکنم که در دنیا هم کسی باشه که مفت رایگان کلمه را نشان بده ما که تو را میبینم می گریه محمد آیا بگینی اونا بالای ما حق دارن یا ندارن حق دارن یا ندارن امرای کی حق داره دست خود بالا کنن ای خو کمک استاد شوین دگه دشی دشیشتنی میشه ای خو استاد شوین خو داخل برین دگه حقشان را پورا کنین ماشاءالله داخل برین تشکیل کنین بخاطر یک چند روز ماشاءالله داخل برین ماشاءالله ای قومی های ما هستن ماشاءالله بیاین داخل بیاین داخل ماشاءالله بیاین جزاکم الله بیاین حق شپورا کس که استاد شده به خاطر حق نواسای امام بخاری پیش بیاین کسی که به خاطر پورا کردن حق نواسای امام بخاری امام ترمذی رحمت الله علیه استاد شده اونا بیاین اونا پیش بیاین ماشاءالله پیش بیاین ماشاءالله داخل برین داخل برین داخل برین ماشاءالله داخل برین تشکیل برین ماشاءالله بیاین داخل برین جزاکم الله داخل برین برادران خوی برادرهای ما کی میخوایا که در کلی دنیا دین عام شو کی میخوایا علی دستارم بالا نکرین نی برادر ما علی در شیشتنی ها در استاد شدن نی شیشتنی میخوایم که شیشتا باشیم دین عام شو یا استاد شویم دین عام شو برادرهای ما یا استاد باشیم دین عام شو یا حرکت کنیم که دین عام شو علی حرکت بسی مسجد کنین بیاین ماشاءالله اینا حرکت کنین داخل شوین ماشاءالله حرکت کنین بیاین داخل جزاکم الله خیر بیاین داخل بیاین نوجوان امانت از بیاین داخل ماشاءالله شما اداره بر زینا علاوه بدین بیاین ماشاءالله خرسال شما بشین بچم شما بخیر جوان شین بعد بیاین ماشاءالله ماشاءالله داخل برین داخل ماشاءالله داخل برین خوب برادر علی سیاسرا بالای ما حق داره یا نداره ای سیاسرای ما یا سیاسرای کل انسانیت الا كلكم من آدم، خبردار كل شما اولاد كيستي و آدم من تراب، بني آدم اعضاء يك ديگرن، چيستن؟ اعضاء يك ديگرن. علي ما و شما اعضاء يك ديگر استيم يعني استيم؟ ايا امروز انسانيت محتاج كلمة است يعني است؟ امروز در جهان غرب شما برين ولا رهنماها جور شده بخاطر خودکشی، $500 میتا ہے اور تاریخ میتا ہے کہ در فلانی تاریخ بیا اور خودکشی میکنن، پیچکاری برش میتا ہے ظاہران، انسانیت یہ قدر خسته شده. ایا برزونا کلمه را کی برسانه؟ برو سیاسرا کلمه را کی برسانه؟ این دست خدا بالا نکنین انشاءاللہ چطور را ای دیگر ای که او سیاسرا در چین و روس و امریکا سن و ما اینجا استاد نمیشن دیگر بش، ایا که دست بالا کنیم که نان بیام یاران یعنی پشتش به دکان و بازار بریم؟ برادر کی است که بگه که من انشاءالله به آخرین کناره دنیا دین میرسانم اونا استاد شون؟ اونا استاد شون به آخرین کناره دنیا ترس که تنها روی بگور با منکر و نکیر جوابت دادنیست، چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، کس را چه اعتبار که بنا بود بودنیست، از گوش خیش مشنوی که آن فلان نماند، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست، این نام زندگی که نهادن مر تو را، این نام زندگی که نهادن مر تو را، جای حیات نام تو میت نهادنیست، بر پول سران دوزخن افتن گذر یقین، بر پول سران دوزخن افتن گذر یقین، اندازه گناه عذابت کشیدنی.